بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وزنغو تمزنغم زهابا كتيكا بعد صلاة الظهر كتيكا ملينغو كمشانا na kuelekezana kuhusiana na ibada tukufu, ibada ambayo ni jalila nzuri, ibada ya zakatul fitr, kwa kuwa ndio tunakaribia sisi kwenda kuitekeleza, kwa maana kabla ya siku mbili au siku moja biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutafanya hii ibada. Katika wakati huu mfupi nitafupisha kwa ajili ya kujifunza kwamba ni upi wakati ambao yatakikana Muislamu atoe zakatul fitri. Tumezungumza hapo baada salati adh-dhuhuri kuhusiana na kwamba je, zakatul fitri yawezekana mtu akaitoa pesa nukudan? Walillahi alhamdu, tukabainisha ya kwamba hadi nabii sallallahu alaihi wasallam, muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, umesimama katika nafaka chakula, na ndio tendo la masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Wao walikuwa wakitoa chakula nafaka na hawakuwa wanatoa pesa na walikuwa nazo. Na vile vile jinsi ya sampuli ya chenye kutolewa, hakuna katika madaru al-qarn, ulimwengu mzima toki kipindi hicho, isipokuwa kilikuwa ni jinsia ya jinsi au taifu na aina ya chakula, kwa maana nafaka, hapakuwa na utolewaji wa pesa. Ama kwa wakati huu napenda tujifunze kuhusiana na wakati ambao Muislamu anaruhusiwa yeye kuitoa zakatul fitri. Wanasema wakati wa kutoa zakatul fitri, ahlul ilmu wanasema umegawanyika sehemu mbili. Kuna wakati ambao ni wajib na kuna wakati ambao ni waqtul jawaz. Kuna wakati ambao ni wajibu kutoa na kuna wakati ambao inafaa kutoa. Wakati ambao ni wajib, ambao ni lazima mtu atoe, wanasema ahlul ilmu ni kuanzia mwisho kabisa au jua linapozama. Jua linapozama siku ya mwisho ya Ramadhani, ule muda ule wa jua linapokuwa limezama siku ya mwisho ya Ramadhani, kwenda mpaka kwenye salatu al-Eid, huu ndio wakati wa wajibu. Kwa maana ukatoa baada al-Maghribi, ukatoa kabla ya salatu al-Eid kwa masaa au kwa dakika, huu ndio wakati wa wajibu. Kwa Muislamu anawajibishwa zakatul fitri ya kwake, kile chakula alichokuwa amekipata au amekiandaa kwa ajili ya kutolea zakatul fitri, muda wake wa lazima ni pale jua linapokuwa limezama siku ya mwisho ya Ramadhani. Jua linapokuwa limezama siku ya mwisho ya Ramadhani, kuanzia ule muda mpaka wakati wa salat al-Eid, wakati wa swala Eid. Kwa maana swala Eid ikiswaliwa, wakati huo umeisha, wakati huo umeisha wa kutoa zakatul fitri. Huu ndio wakati unaitwa waktu alwajib, wakati wa wajibu na lazima. Ama wakati ambao ni wajawaz, unaitwa waktu aljawaz, kwa maana unaofaa. Unasema inafaa mtu akatoa zakatul fitri kabla yaum al-Eid bi yawm au yawmayn wa zada akharun bi thalathati ayyam, bali ni Imam Shafi rahimahullah ta'ala, idha intasafa Ramadan wa dhahaba fi qawlihi akhar fi bidayati Ramadan, kwamba zakatul fitri inafaa pia mtu kuitoa kabla ya siku ya sikukuu kwa siku moja. Yani tujalie Shawwal ni tarehe moja na mwezi wa Ramadhani umekwenda umeishia siku ya 29. Kwa hiyo inafaa wewe siku ya 29 ile, kuanzia asubuhi yake mpaka jioni yake, inafaa katika hiyo siku wewe kutoa zakatul fitri. Au pia kwa siku mbili kabla ya siku ya sikukuu, kwa maana siku ya 29 na siku ya tarehe 28. Kwa siku ya 28 ile ukatoa zakatul fitri, inajuzu, inafaa kwa muda wa asubuhi mpaka jioni, na siku ya 29 vile vile kati ya siku mbili. Na wengine pia wakaenda mpaka siku tatu, kwa maana tarehe 27, 28 na 29. Na wengine wakafikia kusema mpaka nusu ya Ramadhani, inapokuwa Ramadhani imeingia nusu, kwa maana tarehe 15 ya mwezi wa Ramadhani, inafaa mtu atoe zakatul fitri. Bali Imam Shafi rahimahullah ta'ala kauli yake nyingine akaenda ya kwamba pale Ramadhani inapoingia tu inafaa mtu akatoa zakatul fitri. Lakini ile ambayo jumhuru ahlul ilmi kauli ambayo wanakuwa nao jumhuru wengi wanawachuoni ni kwamba waweza kutanguliza kutoa zakatul fitri kabla ya siku mbili au siku moja. Hii ndiyo kauli ambayo ni mashuhuri ya kutolea zakatul fitri. Tayeb, katika masuala haya pia ya siku, ima ni siku mbili au siku moja kabla ya Eid, wanawachuoni pia wana masaili mengi wanayozungumzia kuhusiana na hili jambo, hili jambo la kutanguliza siku moja ama siku mbili kabla ya Eid. Mathalan, muislamu ambaye amesahau, muislamu ambaye amesahau ametia nia kwamba siku ya Eid au kabla ya siku ya Eid au siku itakapokuwa imeingia Eid, mimi nitatoa zakatul fitri, akawa ameandaa mchele wake au ameandaa ngano yake, lakini qaddara Allah wa masha faala, mpaka anakwenda kuswali salatul Eid amesahau kutoa zakatul fitri. Anakuja kukumbuka sasa baada ya salatul Eid kwamba bado kuna ibada ya kutoa zakatul fitri. Je, mtu huyu akija akatoa zakatul fitri baada, na alikuwa tayari ameshaiandaa na nia hiyo ipo, akaitoa baada ya salatul Eid, fama hukumu? Hukumu yake inasema inafaa, kwa sababu tayari alikuwa ameshatia nia, lakini nisiani na kusahau kwa kumempitia, basi hakuna ubaya ya kutoa katika wakati huo. Ama yule ambaye atakayekusudia kuitoa zakatul fitri baada ya salatul Eid, wanaambiwa ahlul ilmu nasema ya kwamba fa alayhi an yatuba ila Allah wa yastaghfir, ni wajibu juu yake kufanya toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba msamaha aliyekusudia kabisa ya kwamba yeye atoe zakatul fitri baada ya salat Eid. Anaambiwa afanye toba kwa Mola wake tabarak wa ta'ala, kwa sababu yeye ni athimun, hapa amefanya dhambi, amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, amemuasi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni wajibu juu yake afanye toba, aombe msamaha kwa Allah subhanahu kwa hili dhambi ambalo yeye kalifanya, kwa sababu zakatul fitri haitolewi baada ya swala. Zakatul fitri haitolewi baada ya swala, ama inatolewa kabla ya swala. Ama yule atakayetoa baada ya swala ni yule ambaye alikusudia na ameiandaa, lakini kampitikia yeye kusahau, huyu ndio anaambiwa huyu haingii katika makosa na zakati yake inakubalika. Ama yule ambaye anakusudia kabisa kwamba anaitoa baada, huyu fala yuzi, fala budda an yatuba ila Allah, yamtakikana atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na aombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa min ba'dhi al-akhta, katika baadhi ya makosa ambayo yanafanyika kwa wengi katika Waislamu katika salatu al-Eid kuhusiana na zakatu hii, zakatu al-fitri, ni kunadi, kunadi na kutoa matangazo na maneno ya kuambia watu wenye zaka yake alete hapa, mwenye zaka yake alete hapa. Hadha lam yashra, hili lijeruhusiwa katika sheria yetu. Muda wa kuwa watu wanakumbushana katika mambo ya dini kama hivi, muislamu mwenyewe, kwa sababu ni jambo la ibada, ni jambo la ibada, basi agombanie, apiganie aende itekeleze ibada hii kabla hata ya kufika wakati wa salatu Eid. Na utaona ya kwamba wengi wanaokumbushwa wanakimbilia kutoa pesa, wengi wanaokumbushwa muda wa kuwa salatu Eid haijasimama, wengi utawaona wanakimbilia kutoa pesa, na hali ya kuwa tumesoma hapa ya kwamba haitakikani kwa muislamu kutoa pesa zakatul fitri, natakikana aende akanunue, anunue mchele ndio autoe. Ama jambo la kukumbusha tu katika mbabi na nasiha, mlango wa kukumbushana na nasaha, ni kama hivi kwamba tupo na bado salatu Eid au Eid haijafika, muislamu azinduke, ikifika Eid jambo lake hilo limeshaisha, ashatekeleza ibada hii. Kwa hiyo haya katika baadhi, hili ni katika baadhi ya makosa ambayo tunayafanya sisi kwa lengo la kunadi na kutoa maspika masauti huku na huku na kunadi, mpaka unasikia baadhi ya wengine Eid imeshapita, swala ya Eid anaendelea kunadi na kutoa masauti, bwana mwenye zaka yake alete hapa, mwenye zaka yake alete hapa. Hadha la mishra, hajaruhusiwa utaratibu kama huu. Zakatul Eid au zakatul fitri inatolewa kabla ya swala ya Eid. Huu ndio wakati ambao unatakikana mtu atoe zakatul fitri, na inayotolewa ni chakula na wala sio pesa. Nasallallahu alayhi wa sallam wa karamihi yarzuqana 'ilman nafi'an, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.